Narodowe Forum Muzyki we Wrocławiu, 22 września, godzina 19. Organity i także Adam Bałdych oraz Piotr Schmidt. Właściwie jestem Państwu winien skład, cały skład tego zespołu, bo to będzie wydarzenie specjalne, wyjątkowe. Organy piszczałkowe jako część szerokiego, to prawda, ale jednak zespołu jazzowego. Proszę zatem posłuchać, kogo będzie można na tym koncercie usłyszeć. A zatem Adam Bałdych, skrzypce, Piotr Schmidt, trąbka, Andrzej Mikulski, organy, tak, bo to właśnie cały pomysł na ten koncert wyszedł od organisty, ale także pianisty jazzowego Andrzeja Mikulskiego. Piotr Rodowicz, kontrabas, Gniewomir Tomczyk, perkusja, Jarek Kaczmarczyk, saksofon, Kinga Mikulska, śpiew, Ewa Mikulska, śpiew, Zdzisław Majrowski, gitara i Julia Sobieska-Majrowska, śpiew. To właśnie tak to będzie brzmiało mniej więcej. To są nagrania studyjne, ale na koncercie z pewnością, jak to na koncercie, zawsze muzyka dociera do nas jednak inaczej. Są te emocje chwili. Doktor Mikulstein i Organity. To dziś te dwa utwory z płyty, a na żywo 22 września tego roku o 19 w Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu. Zazdroszczę tym z Państwa, którzy będą na tym koncercie. No i przed nami kolejna porcja nowej muzyki. Tydzień temu mówiłem, że spotkamy się znów z piątku na sobotę i tym razem będzie już z nami cała płyta. I tak jest. Direct Message, nowy album zespołu Hornted. Może tak, może nie. Oraz Regeneracja. Dwa utwory z płyty Direct Message zespołu Haunted. Drugiego albumu zespołu, który ponownie, tak jak debiut, wydała wytwórnia Fortune. Przypomnę Państwu, Szymon Ziółkowski, saksofon altowy i sopranowy, Robert Wypasek, saksofon tenorowy i sopranowy, Bartłomiej Leśniak, fortepian, Mikołaj Sikora, kontrabas oraz Piotr Przewoźniak, perkusja. Mocno oparta ta płyta, ta muzyka na tradycji jazzu, ale także wychodząca poza idiom ściśle jazzowy. Ileż tu wpływów, prawda? I muzyki klasycznej, i także grania free. Taki jest Haunted. Cieszę się, że tak brzmi ta nowa płyta i mam nadzieję, że to kolejne z nią spotkanie i nie ostatnie w audycji Mało Obiektywnie. A teraz ponownie zaglądamy do muzycznego kalendarza, tym razem na datę 21 września. Wiem, trochę awansem, bo to niedziela, no ale takie urodziny muszą się odbić jakoś na programie naszego spotkania dzisiejszego w audycji Mało Obiektywnie. 21 września urodziny Roberta Kasprzyckiego. Na żywo. To playback idealny wręcz. Jak w niewysłanym tym liście, ta miłość umrze najczyściej. Ta miłość spłynie po szybie, ta miłość bez większych zdziwień, ta miłość bez głębszych wyznań, zamknie się cicho jak blizna, podlana balsamem ciszy, umrze nim ktoś ją usłyszy, nim ktoś ją usłyszy. Do jednej z wielu, podobna także do celu, bez sensu i powinności, które przystoją miłości. Ta miłość ślepa i głucha, miłość wytarta do słucha, bez łez, bez deszczu, bez potu, już nam nie sprawi kłopotu. Nie sprawi kłopotu. Ta miłość wiecznie zdziwiona tym, że ktoś kogoś pokonał. Ta miłość po trzecim piwie, ta miłość słowie po słowach, miłość rozmarynowa z pikantną przyprawą blagi, ta miłość z uśmiechów nagich, z uśmiechów nagich. Zapomnę imię i zapach, pamięci znów dam po łapach. Jeśli się kiedyś odważy wyjąć tę miłość z witraży, ołowiu szkła i banału, tę miłość z duszy jak nauk, z duszy jak nauk.

Robercie Kasprzycki, najlepsze życzenia prosto z Myśliwieckiej 357 ci posyłam, dziękując za te piosenki, za te kolejne koncerty i mam nadzieję wkrótce spotkanie przy Myśliwieckiej 357, bo dawno się tutaj nie widzieliśmy. Wracamy na zakończenie tego naszego spotkania w audycji Mało Obiektywnie do nowości. Płyta, którą mam przed sobą, to właśnie dziś, 19 września, ma swoją premierę, Martha's Dance. A to jest nowy album z dobrze Państwu znanego katalogu duńskiej wytwórni April Records. Prezentowałem już różną muzykę z tego szyldu, spod tego szyldu właśnie. Dziś czas na kwintet Trębacza. Kolejna trąbka dziś po Piotrze Damasiewiczu i po jego dźwiękach. Rolf Tofte i jego kwintet. Tytułowe nagranie z tej najnowszej płyty kwintetu Rolfa Tofte, Martha's Dance, to już za nami. Przypomnę Państwu, a może i przedstawię ten skład, bo prawdę mówiąc to może być pierwsze z nim spotkanie z Rolfem Tofte w audycji Mało Obiektywnie, skoro właśnie tak debiutuje. Zatem skład kwintetu, lider na trąbce i flügelhornie, Andreas Toftemark, saksofon tenorowy, Rasmus Sørensen na fortepianie, Jakob Roland na kontrabasie i Henrik Holst Hansen, perkusja, instrumenty perkusyjne. 7 autorskich kompozycji na tej płycie, Martha's Dance, kwintet Rolfa Tofte, po raz pierwszy w audycji Mało Obiektywnie. A na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania płyta, którą zapowiadałem kilka miesięcy temu. W maju, o ile mnie pamięć nie myli, ukazała się bowiem część pierwsza sesji, a teraz ukazuje się, właściwie 7 listopada ukaże się część druga. Scandinavian Art Ensemble i Tomasz Stańko. To zapowiedź drugiej części tego wydawnictwa. Zespół w składzie Johanna Elina Sulkunen przy mikrofonie, Tomasz Tombrowski na trąbce, Snorri Sigurdarson na trąbce, Tomasz Hass na saksofonie, Martin Fabricius na wibrafonie, Artur Tuźnik fortepian, Richard Anderson kontrabas, Radek Wośko perkusja i Tomasz Stańko trąbka. 6 kompozycji trafi na ten drugi zestaw sesji kopenhaskich. Przypomnę, premiera 7 listopada. Dziś możemy Państwu zaprezentować jeden utwór z tej płyty, która będzie z nami właśnie na początku listopada. April Moon za chwilę. A potem jeszcze 2 fragmenty płyty tej poprzedniej, pierwszej części sesji kopenhaskich, Circles i One O'Clock Junk. Scandinavian Art Ensemble, Tomasz Stańko, dziś na zakończenie naszego spotkania w audycji Mało Obiektywnie. Po drugiej Nocna Polska i Tomasz Żonda, a ja już Państwu dziękuję za wspólnie spędzony czas w trójce. Mariusz Owczarek, do usłyszenia. Cover me up now, I

Should we just give it some time.